de Berrogüeto, que se titula A Danza de Meirol. A ver si sai adiante con, bueno, como suele suceder a veces, a veces funciona o a veces no funciona esta técnica que tenemos aquí, no, pero intentámoslo. Vamos a ver. Non quere a verdade, aí está. Su cálido la lumea, non se colga na parede. Su cálido la lumea, non se colga na parede. E o amor que non é firme, non se fai máis caso dele. Ai la la la la la la. Ai la la la. Ai la la la la la la. Agora que vou marchando, as pedriñas chorarán. Agora que vou marchando, as pedriñas chorarán. Chora de pedras a noite que marcho pola mañana. Ai la la la la la la. Ai la la. Pois ben, así vai a ser o noso programinha de radio en galego, sempre en Galicia, no 104.6 da FM, de 6 a 8 da tarde, serán seguro que teremos moitísima competencia porque habrá moitísimas cousas que outras persoas e outros medios lles ofrecerán, pero nos tentaremos darlles cumprida información das cousas que nos chegan á redacción, da música que se vai producindo, das novidades e das actividades que se veñen desenvolvendo, e destas novidades que nos chegan aquí, como por exemplo o Festival de Cine de Ourense presenta o seu spot promocional que se celebrará en Ourense entre os días 14 e 23 de outubro. Serán 118 filmes de 48 países proxectados na sección oficial entre o 14 e o 23 de outubro en Ourense. Onte presentouse o seu spot oficial que podedes ver nunha páxina web que eles puxeron en marcha. A 16ª edición do Festival de Cine de Ourense abrirá con A Voz Dormida e contará tamén con ciclos temáticos non oficiais que profundizarán en problemáticas sociais e internacionais: comedia, igualdade, visións de la América Latina e visións de Europa. Unha cousa máis que nos chega tamén a radio, que queremos lerlles, é o voluntariado preséntase como principal baza para coidar o patrimonio eclesiástico. Controlar o acceso aos templos, expor réplicas ou reforzar fechaduras son algunhas das propostas da Fiscalía. Vai tomando forma o voluntariado para o patrimonio cultural que o arcebispado compostelán vai pôr en marcha, en colaboración coa Xunta, para vixiar e controlar o patrimonio eclesiástico. Esta é unha das novas que xurdiron do segundo encontro da Comisión Igrexa Segura, Patrimonio Protexido, que reuniu onte representantes da Fiscalía, da Consellería de Cultura e máis do arcebispado. Este corpo, que terá que contar cun plan de formación, vixiará as obras de arte presentes nas igrexas e tentará concienciar o conxunto da sociedade da necesidade de protexelas. Os voluntarios que encargaránse tamén de abordar o inventariado, catalogación e digitalización dos bens que se custodian nos templos. O arcebispo prevé chegar a acordos coas universidades para incluir este servizo como parte do currículum do alumnado. A nivel de medidas concretas, o fiscal Carlos Varela presentou un informe no que lle solicita á Igrexa que procure delimitar as áreas do templo que son visitables, que reforce as fechaduras dos mesmos para evitar roubos nocturnos e que sitúe alarmas e sistemas de vixilancia regulares. Ademais, propón sustituir elementos de alto valor que poidan estar expostos nas iglesias por réplicas dos mesmos. Isto ven a conta, digo eu, do asunto que lles aconteceu non hai moito, precisamente por haber desaparecido aquel manuscrito tan importante, non? Que deica pouco ou deica logo, pois o manuscrito Códice Calistino, pois sigue desaparecido. Bueno, vamos a seguir coas comunicacións. Dosier, Parque do Megalitismo. A Xunta abre a porta ás expropiacións para facer o Parque do Megalitismo. Pouco despois de ter aberto o Parque de Arte Rupestre en Campo Lameiro, e pendentes aínda de que bote a andar o da Cultura Castrexa en San Cibrán das Las, a Xunta dá un novo paso para a realización do Parque do Megalitismo na Costa da Morte. A nova instalación da Rede Galega de Patrimonio Arqueolóxico conta xa coa declaración de proxecto sectorial que incidencia supramunicipal, o que permitirá iniciar os traballos no ano 2012. Con esta declaración poderán desenvolverse os procesos de expropiación precisos para o proxecto. Concretamente, o pasado día 26, a Deputación da Coruña aprobou iniciar traballos de restauración e excavación arqueolóxica do Dolmen de Dombate, un proxecto que se desenvolverá ao longo de 60 días. Compre que isto se leve adiante, posto que Galicia, en cuanto a patrimonio arqueolóxico megalítico, ten moitísimo. Precisamente, si se decide que se faga na zona de a Costa da Morte, seguro que teremos un excelente sitio para poder visitar e para poder disfrutar do megalitismo en Galicia. unha nova máis e continuamos con un poquinho máis de música. Estréase a TV Movi da TVG sobre Pardo Bazán, xa dixemos antes. O Marco enche de actividade o seu noveno aniversario. Art Futura 2011 e as expropiacións de Carmelo Bermejo e Amaia González Reyes son algunhas das propostas para este outono. O Museo de Arte Contemporáneo de Vigo, Marco, fai o vindeiro 13 de novembro 9 anos. Se celebrou cunha programación especial de 9 días, horario ampliado e un grande abano de actividades. No Marco do ciclo Entrar na Obra, a exposición de Carmelo Bermejo seguiralle a de Amaia González Reyes a partir do 16 de decembro. Ademais, o centro acollerá a mostra colectiva You Are Not Alone sobre a estigmatización dos enfermos de sida a partir do 21 e 21 de outubro. Do 4 ao 26 de novembro, as salas do museo acollerán unha nova edición do Festival da Futura co lema Reprensando o Futuro. Ben, xa temos preparada outra peciña máis de música e quizáis algún momento algunha outra nova comunicación. Poñemos un bocado de música e seguiremos. Díxome un vígaro a orella, tomando sol no areal, cando penseste casar, conta primeiro as estrelas, e cando contes mil delas, volve outra vez a empezar. Lailarai, lailarai, lailarai, lararai. Díxome un adegueiro alo perto do caudel, as cousiñas do querer son cho mesmo que o ribeiro, hai pouquiño verdadeiro, pero algo hai que beber. Lailarai, lailarai, lailarai, larararai. Díxome un berberechiño a lo naveira do mar, onde iremos a parar, se nos emporca na area, se a cousa non cambea, teremos que emigrar. Lailarai, lailarai. Baixamos a música para unha nova conversa, unha nova comunicación co vicepresidente da entidade Rosalía Castro e a máis director da revista Lúa Nova. Boas tardes, Antonio Díaz. Hola, boas tardes. Bueno, estamos? Pois a nosa comunicación contigo era para, xa que é o primeiro programa de Sempre en Galicia, pois ti que sempre estiveches o carón da nosa emisión, que nos informes de algunhas novidades. Seguro que hai algunhas na entidade que hoxe, non sei, teño entendido que tendes participación na festa de Nou Barris do San Froilán, non? Sí, bueno, como sabes, durante o verán, no mes de agosto estuvemos pechados, agora no mes de setembro comenzamos, fixemos varias actividades xa, participamos na festa da Gabarra, participamos na o fin de semana pasada na trovada de entidades de Cornellá, que se celebrou aí no Parque da Infanta. E bueno, este fin de semana o ante tuvo grupo actuando na izada da bandera da festa do San Froilán, e bueno, este fin de semana participamos no, na festa do San Froilán. Entón estamos preparando xa o tema das xornadas culturais, que comenzarán agora para o mes que ven, durante o mes de que ven e o siguiente, que faremos unha serie de actividades que están aínda sin concretar concretamente, pero bueno, comenzaremos con agosto, faremos unha excursión, unha exposición de pintura, algunha conferencia, bueno, para rematar a final do mes de novembro, pues co fallo do certame literario Rosalía de Castro. Uh-huh. E bueno, estamos traballando neso, ¿no? Está ben. Bueno, pues eu falaba da festa de San Froilán, que hoxe se celebra en Nou Barris, pero que tamén hai participación da entidade cos rapaces de gaita e baile. Sí, bueno, eles participaron onte, o noso grupo actuou onte, porque a festa de San Froilán comezouse onte, houve actividades onte, hoxe e mañá. Yo concretamente a banda de gaitas y eso participo onte. Hoy tamén participaron no que na banda conxunta. E bueno, como asociación pues participamos pues a directivos y eso pues como en colaboración o mismo que eles participaron a nosa, ¿no? Está bien. Sí. O sea que as actividades da entidade xa están en marcha e o máis importante que vai a suceder xa é a Semana Cultural, que xa daremos cumprida información aquí dende a nosa radio. Sí, a que sí que está en marcha e que todo mundo que queira pode tamén estará colgada no internet, non? Sí. Como a programación do festival, bueno, festival. Sí, do premio de poesía e o premio de narrativa, non? As xornadas que vamos a celebrar, que todos os anos por estas datas celebramos unha serie de actividades que rematan sempre co fallo do certame literario, o premio de poesía en lengua galega, que levamos 25 anos, que cumplimos este ano, e o certame de narrativa Rosa Reboredo, que fallarase pois o último fin de semana do mes de noviembre. E bueno, estamos arranxando as datas, eu espero que po sábado que ven podamos estar aí, sabe, te as datas xa fichas concretadas e dicilo, non? Hoy solamente teño confirmado a data da excursión e a do premio, e a do fallo, que a excursión será o día 5 de novembro, que vamos a ir un fin de semana a Andorra, faremos unha colaboración coa Casa de Galicia de Andorra, xa nos poñemos en contacto con eles, iremos a visitar e bueno, a xente que vaya faremos unha recepción ali, un acto cultural ou alguna cousa que ainda estamos arranxando, ¿no? Unha fin de semana, logo, entonces. Sí. O sea, será unha excursión de dous días, logo. Sí, iremos daqui o sábado pola mañá e regresaremos o domingo pola tarde. Uns autocares caixas, hai uns, hai dous, e hai tres. Moi ben. É unha excursión que xa está montada o fin de semana, moi ben de precio, sale por uns 85 €, todo incluído, viaxe, comidas, hotel, e bueno, pensamos que está ben, non? Moi ben, claro que está moi ben, bueno, sí señor, bueno, pois... Pues, comenzamos, como sabes, no, durante o Brau, pois a partir do mes de xullo as actividades pois cesan un pouco, agora pois estás outra vez como se fora a comenzar o curso. Comenzan xa os ensaios de baile, que xa comenzaron. Este fin de semana que ven comenzan xa as clases de informática, de yoga, de tai chi, de baile de salón, e todo. Todas comenza actividades. Tamén o grupo de teatro a ensaiar unha nova obra. Sí. E bueno, estamos comenzando a... Moi ben. Pois vacacións a ver. Pois moitas gracias, Antonio, a verdade que agradececho moitísimo que neste primeiro programa desta tempada 2011-2012 tamén ti participaras e que, bueno, pues te puxeras aquí ao calón dos nosos ointes para que saiban que a entidade tamén estará bastante ben representada e que terá información cumprida de todas as cousas que van sucedéndose, non? Pois nada, gracias a ti e coido que o fin de semana que ven xa teremos todo atado e podremos... E faremos un poquinho máis de hincapé nestas cousas. Pasaremos por aí alguén ou como sea, falaremos un pouco máis a fondo de explicando as datas, porque é importante que a xente sepa, pois, agora isto prácticamente a partir de os fines de semana, todos os fines de semana vai haber actividades hasta actividades. Fin de ano. Sí, algún tipo de actividade. Eu teño apuntado que precisamente ou a final de mes ou o primeiro de mes teremos como agosto, a castañada. Sí, que esa empezamos como agosto, que será o último fin de semana do mes deste mes que entra. No, que hoxe é o primeiro día, é dicir que o último día deste mes de outubro teremos a festa de Amagosto, sí, acompañada de viño galego, gaitas e música tamén, non? Sí. Sí. Bueno, tenemos música, tenemos o que hacemos cada ano, tenemos las castañas de Galicia, que me parece que tú sabes algo más que sí. eso. Sí. Bueno, asámulas, bueno, de gratis a entrada para todos los socios, bueno, allí habrá castañas, viño, de eso, y pues baile. Bueno, pues muy bien, agradezco muchísimo a tu participación neste primeiro día, neste primeiro programa, que bueno, pues contamos contigo e con todo, coa asociación, lógicamente, para poder darles cumprida información aos nosos ointes das actividades e das diferentes cousas que propostas que lle vayamos dando que vendre. Seguro que incorporaremos algunha voz femenina ao noso programa, que teño entendido que hai alguén que pode estar interesado, e tamén incorporaremos algunhas novidades máis. Iremos lle dando cumprida información pouco a pouco, a medida que vayan sucedendo os días, ya nosa emisión se vaya realizando. Muchas gracias, Antonio. Vale, gracias. Hasta otro momento. Hasta luego. Bueno, ponemos otro bocadillo más de música e intentaremos comunicar después con Galicia nuevamente para rematar nuestro programa antes de que se nos vaya a tempo de enriba.